Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Абламейка. Сёння ў праграме. Трайны ўдар толькі жанчыны. Вольга Кавалькова, Наталля Радзіна і Ніна Стужынская разважаюць пра дзень волі як сімбаль і кульмінацыю сацыяльных пратэстаў у Беларусі. Беларуская Атлантыда, як зразумець і прачытаць сімбалі на габрэйскіх могілках. І ў бардах свабоды Лера Сом. Трайны ўдар. Экспертыза свабоды. Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусь. І сёння мы пагаворым пра дзень волі як сімбаль і як пра кульмінацыю акцій сацыяльных пратэстаў па ўсёй Беларусі на фоне жорсткіх рэпрэсій улады. І сённяшняя ўдзельніца, лідарка хрысціянска-дэмакратычнага руху Вольга Кавалькова, вітаю вас. Да, прывітанне. Вольга была зняволеная на 7 сутак за ўдзел у маршы недармаеда ў Маладэчні. Таксама наша ўдзельніца была і палідзняволеная, галоўная рэдактарка сайту «Харты 97» Наталля Радзіна. Вітаю, Наталля. Добрый дзень. Наталля на сувязі з Варшавы і гісторыка, і грамадская дзеячка Ніна Стужынская. Добрый дзень, Ніна. Добрый день. І найперш пытанне да ўсіх вас, што для вас асабіста азначае дзень волі і што вы будзеце рабіць у суботу 25 сакавіка? Калі ласка, Ніна Стужынская. Скажу, што для мяне гэта свята ў першую чаргу, таму што як гісторык, які, скажам, працую ў гэтай тэме, я ведаю і сэнс, і сімвалічнасць гэта свята, і вось зараз это я скажу, что великий такой исторический аргумент на карысть суверенитета краины. И, конечно, шкода, что такие относины официальных уладов до этой даты. Калі ласка, Наталья Радзіна, что для вас день воли? Ну, для меня это вогуле самое светлое свято в годзе. Это свято нараджэння нашей незалежности. И так само, как и много годов тому, в этом годе, 25 сакавіка, это так само будет гістарычны день, я упэўненая. В этот день будет так само вырашацца судьба Беларуси. И все беларусы, якія хочуць бачыць свой край вольным, повинны выйти 25 сакавіка на вуліцы Мінска, а 26 сакавіка на вуліцы других іншых сваіх гарадоў. Я таксама ў гэты дзень буду з беларусамі, на жаль, не магу прысутнічаць асабіста, але буду глядзець праз онлайн-трансляцыю ўсё, што адбываецца ў гэты дзень на плошчы, і буду шмат працаваць, буду пісаць, буду распавядаць усяму свету аб мужных беларусах, якія змагаюцца сёння за сваю свабоду, за сваю незалежнасць. А Вольга Кавалькова, калі ласка, дзень волі для вас, што значыць? І я так разумею, што вы будзеце ў цэнтры Менску 25 сакавіка. Так, прывітанне. Сапраўды, для мяне асабіста гэта свята, гэта дзень, калі Беларусь з'явілася суверэннай дзяржавай, тым выглядзе, якім яна ёсць зараз. І, канешне, гэты дзень я планую святкаваць разам з іншымі людзьмі у 14:00. Гэта Акадэмія навук, збор для пачатку святкавання і мірнага пратэсту на Акадэміі навук. Я планую быць разам з іншымі беларусамі ў гэты дзень у Менску. Наталля і Вольга, вы ў розны час па-рознаму спазналі розныя тэрміны зняволення, розныя прысуды праз сваю прафесійную, праз палітычную дзейнасць. І вы добра ведаеце, што адбываецца па іншы бок кратаў, куды цяпер кінутыя дзясяткі беларусаў на момант запісу нашай перадачы больш за 80 чалавек. Ваш прагноз, што да дзеяння ўлады, наколькі ўзмацняцца рэпрэсіі, вось літаральна кожнай хвіліны мы атрымліваем інфармацыі пра новых затрыманых, што іх можа спыніць, калі ласка, Наталля? Я лічу, што спыніць улады ў гэтай сітуацыі можа беларускі народ. Чым больш людзей выйдуць 25 сакавіка на вуліцы Мінска, тым хутчэй яны вызваляць тых людзей, якія затрыманыя. І нагадаю, што калі ўлады там зараз паспрабуюць, напрыклад, арыштаваць лідара апазіцыі Ніколая Статкевіча, то людзі таксама выйдуць яго вызваляць. І сёння ад нас саміх залежыць, у нас ёсць шанец адказаць уладам на тое безмежжа, які яны сёння твораць. і што яшчэ трэба в гэтай сітуацыі, я лічу, зараз звяртацца да захаду, мы гэта робім тут, і патрабаваць жорсткай міжнароднай рэакцыі на дзеянні Лукашэнкі, таму што сёння на самой справе ёсць змаганне беларускага народа з дыктатарам. Па ўсю краіну ахапілі акцыі пратэсту, десяткі тысячаў людзей, я ўпэўнена, выйдуць 25 сакавіка у Менску, і ў гэтай сітуацыі свет павінен быць разам з беларусамі, якія сёння змагаюцца за сваю краіну, якія сёння рызыкуюць сваім здароўем, сваім жыццём, сваёй свабодай, і павінна быць жорсткая рэакцыя. Лукашэнка павінен ведаць, што калі ён працягне такую палітыку, то будуць уведзены супраць яго новыя, больш жорсткія санкцыі, што свабодны свет сёння разам з беларусамі, і я думаю, што гэта будзе, мы гэтага дабіваемся. І, ну, па-першае, канешне, гэта воля беларускага народа. Мы сёння павінны змагацца за сваіх герояў. А, Вольга, новасць ад учорашняга вечара. Мы даведваемся пра новых затрыманых. Гэта актывісты ўжо даўно не існуючай арганізацыі «Белы легіон». З'являюцца все новыя імёны затрыманых. І арганізатары «Дня волі» гавораць пра тое, што гэтыя асобы не мелі ніякага дачынення да акцыі 25 сакавіка, да арганізацыі. Ну, от, як бы вы ацэнілі ўзровень рэпрэсій і як яны будуць узмацняцца і што іх можа спыніць? Ну, сапраўды, напэўна, для ўсіх і для замежнікаў было нечакана тое, што зараз будзе адбывацца ў Беларусі з боку ўладу, таму што калі мы бачылі пратэсты, якія з'яўляліся і ў рэгіёнах, і якія праходзілі ў Менску, яны былі абсалютна мірнымі. Асноўнае патрабаванне ад пачатку было гэта адмена дэкрэта номер 3, ганебнага, абсалютна антыканстытуцыйнага. Людзі патрабавалі да сябе павагі, выходзілі простыя беларусы, і ў прынцыпе ўлада сама вінавата ў тым, што зараз адбываецца. Калі б яны прызналі сваю паразу і адмінілі гэты дэкрэт, далі людзям права выказацца і ўсё ж такі накіраваліся у бок нейкага там дыялогу і паказалі, што яны сапраўды гатовы змяняць палітыку ў дачыненні да правоў чалавека, ў дачыненні да смяротнага пакарання, ў дачыненні да змянення выбарчага заканадаўства, то в прынцыпе таго, што зараз адбываецца, я думаю, што магло б не быць. І тое, што ёсць зараз, гэта рэальна істэрыка ўладаў, якую, калі мы бачым апошні тыдзень, тое, што з'яўляецца ў сродках масавай інфармацыі дзяржаўных, гэта абсалютна хлусня, гэта абсалютны паклёп у бок людзей, якія, па-першае, і не мелі дачынення, калі мелі, то яны не хочуць сценара рэвалюцыі, яны не хочуць сценара нейкіх вайсковых дзеянняў. Мы мірныя людзі, мы хочам, каб улада нас паважала, і сапраўды, я думаю, што спыніць рэпрэсіі можа беларускі народ і разуменне ўладаў, што мы не адступімся, што мы будзем змагацца за тое, каб народ у Беларусі быў гарантаўніком таго, што адбываецца, щоб не ўлада зверху на нас ціснула. І, канешне, гэта міжнародная падтрымка. Мы таксама ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі робім рассылкі і маем размовы з рознага ўзроўню міжнароднымі партнёрамі, каб усё ж такі з таго боку таксама была дапамога, калі ёсць дыялог, і Еўропа там плануе праводзіць і парламенцкую асамблею БСЄ, і гатова на нейкія дамовы, то гэта павінен быць абумоўлены дыялог. На сённяшні момант, канешне, ад Лукашэнкі ні аднаго дзеяння ў бок нейкага дэмакратызацыі Беларусі няма, таму аб чым тут размаўляць. Я спадзяюся ўсё ж такі, што сітуацыя вырашыцца, і ўлада зразумее, што рэпрэсіямі нічога не даб'юцца, і ўжо сёння такі момант, калі людзі гатовы змагацца за свае правы, у тым ліку эканамічныя, сувязі з той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі. Я хацела папрасіць Ніну Стужынскую, як гісторыка, як палітыка, паспрабаваць ацаніць цяперашнія ўзрушэнні, цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі і ў кантэксце гісторыі незалежнай Беларусі і ў больш шырокім гістарычным кантэксце. Ну, шкада, што ўлады не ідуць на нейкі дыялог нават па праблеме гістарычнага мінулага. Мы вось тут недаўна былі з візітам у Слуцку. Я падтрымліваю ініцыятыву моладзі па мемарыялізацыі памяці Слуцкоў. Гэта таксама святая дата для нас і, скажам, нацыятворчая падзея ў мінулым краіны. И, конечно, размова идти, скажем, як бы абсолютно про розные речи. Кольки мы не переконываем, что гэты подручник зараз не выховывает патриота Украины, и он только шкодит абсолютно незалежности нашей страны, это чомусь доколов, которые вырешают там питание в целом, и подручников, и, скажем, осветницкой некой працы, идеологичной працы, она абсолютно не доходит. Хотя уже видовочно, тут ну, логика сучасная, когда глядеть на внешние выклики и нашего суверенитета, и незалежности, то, скажем, никак не вырешается. Тут просто роспач уже берет. Что тычется этих акции, какие вот тут хвали прошлися по краине, то я хочу сказать, что в первую чергу, конечно, это социальные причины. Это беспрацовье реально. Навод, и я скажу, что это не это декрет номер 3, это уже как следство. А вот беспрацовье реальное. Невыплата заробков на местах, маленькие заробки, проблемы уже харчевания у семьях. И тут еще на голову, что называется, это декрет номер 3, який, ну, колоссально, что называется, подорвал все мирные настрои насельництва. Вот, что тычется конкретно, скажем, субботы, то у меня есть певный пессимизм. Все ж таки это больше свято под стягом. Историчным таким, политичным, так, не все люди разумеют его значение. И по-другому, что, скажем, конечно, с социальными лозунгами так само люди придут, и треба их подтримливать. А Наталья, ну вось часта цяпер гучаць параўнанні цяперашняй сітуацыі са снежнем 2010 году. Аналітык «Свабоды» Валер Карбалевіч у сваім блогу напісаў, што ў яго ўражанне, што нейкая машына часу неамольна вяртае Беларусь вот такі ў фатальны позні вечар 19 снежня 10 году. У чым вы бачыце падабенства і ў чым бачыце ўсё ж розніцу паміж 10 і 17 гадамі? Ведаеце, меня ўвогуле здзіўляе вот тая хваля запужвання, якая сёння ідзе нават з незалежных беларускіх медыя. І давайте вот гэтым займаецца сёння дзяржаўная прапаганда. Навошта вот зараз запугіваць яшчэ беларусаў, якія вот зараз на самой справе знайшлі ў сябе моц і сталі выходзіць на вуліцы. У гэтай сітуацыі трэба быць разам з народам, трэба падтрымліваць людзей, казаць ім, што людзі, трэба змагацца. Сітуацыя зараз іншая. Я ўдзельнік тых того, что отбывалось в 10-м годе. Я могу сказать, что ситуация иншая. По-перше, Лукашенко сегодня вельми слабый. Нема у него сегодня шансов задушить вот ту прагу белорусов до воли, якую мы сегодня бачим. Нема у его шансов, нема у его грошей. И мы сегодня бачим на самой справе конец этой ганебной системы Лукашенко, якая пановала на Беларуси больше за 20 годов. И на самой справе сегодня его уже никто не выратает. Вы это бачите. Ни Запад его не выратает, ни Москва его не выратает, потому что у Путина за войны в Украине скончиваются гроши. И сегодня треба подтримливать белорусов, которые выходят, быть разом с ними. Так само незалежным медиа и незалежным аналитикам. Я думаю, что на самой справе сегодня у нас есть великий шанец изменить ситуацию, и мы ее изменим. А у меня пытанне да Вольгі. Недавно аўтар Белсату Владзімір Мацкевіч заявіў, што хоча запрасіць на размову шэраг апазіцыйных палітыкаў. Ён называў Статкевіча, Некляева, Лябедзьку, Янукевіча, Рымашэўскага, Севярынца, Юрася Беленькага. І спытаць іх, чаму яны сваёй, я цытую, няздольнасцю дамаўляцца, правакуюць улады на жорсткае задушэнне акцыі 25 сакавіка. А новасць цяпер усё ж аргкамітэт Дня волі прыняў рашэнне ісці ў цэнтр Менску, неяк больш-менш узгодненыя маршруты. Вольга, як бы вот вы на такі закід, які вельмі часта гучыць, закід пра няздольнасць дамовіцца да апазіцыі, як бы вы адказалі? Ну, я вам скажу, что коли еще на воле были и Юрась Габаревич, и Анатолий Бецко, и Виталий Ромашевский, я присутствовала на встрече первого аргкомитета, коли они планировали домовиться с Белорусским национальным конгрессом, как все-таки наши деньги 25-го сковика были разом, и я вам скажу, что особливо там от БНК присутствовал Владимир Некляев и Федынич, и в принципе я не могу сказать, что там были некие особливые дрозни, тем, как мы бачили. Одне, что, конечно, учора у нас так само было посиджение Аргкомитету, на яким мы приняли заяву об тем, что мы рухаемся по тому маршруту, який, в принципе, было заявки, это от Академии наук было заплановано до парка Янки Купалы, але было принято решение все-таки, что мы идем на Кастрычницку, уличиваючи то, что колькость людей напевно будет больше, и она не сместится в парке Янки Купалы, и на площади Кастрычницкой этот митинг проходит, и акция сканчивается, и так само, что вельми важно, полишили все удельники вчерашней встречи, в том, что уличиваючи обставины 2010 года, негативный досвід, на жаль, то нельзя идти на площадь незалежности только тому, что там могут быть провокации сбоку уладу, навык не удельников, а сбоку уладу, и другий раз, конечно, никто не хочет потерять сценару, там больше будинков, яких, насупраць яких машин этой провокации, тому лишь уличиваючи то, что все-таки, по-перше, это свято белорусов, уже кольки годов мы выходим на День воли, это мирные протесты с лозунгами, але яны у основным, яны сканчиваются мирно, николи не было, как некие были такие активные репрессии, как в этом годе, да, акции, подчас акции, тому я лечу, что улады повинны забеспечить проведение этого митинга от Академии наук до площади Кастрычницкой, как не было никаких провокаций, как не было никаких репрессий, дочинений до удельников. Я думаю, что, в принципе, это так само тест и для улады, как они будут себя поводить в этот день, и дадут они людям все-таки мирно выступить, и как вы бачите, что коли после новоценцинованных акций протесту идут затримания, то люди все больше обираются, я вам скажу, что уже людей, которые просто могут глядеть на эту ситуацию, абсолютно нема, но вот все мои знакомые, которые были политичные, они были 15-го после моего затримания, больше людей становится после того, как они бачат, как влады себе поводят удочинение до людей, а на кон домовоздольности, конечно, я вам скажу, что это важно, и мы, как бы, хотя завжды, мне подается, пытаемся домовиться, але не веду, какие силы, и это силы інших лідерів, да, які не готові там домовлятися, і ще й своя ніка особиста позиція, і вони не готові просто вислуховувати інші позиції, чи все ж таки це так само і дії органів правоохоронних внутрі цих організацій, які повпливають. Тут тяжко сказати, але справді народ шукає від нас одинства, і я сподіваюся все ж таки, що ми 25 листопада так само це одинство зможемо показати, що ми готові все ж таки, ми несемо відповідальність за тих людей, які пройдуть на эту акцию. Тройный удар. Экспертиза свободы. Только женщины. Каждую середу полугодинная дискуссия. Ніна Стужинська, у свой час вы были намесніцы старшыні социал-демократичной партии. В той час, калі Мікола Статкевіч кіраваў гэтай партыі. А як бы вы ацэнілі гатоўнасць да кампрамісу, гатоўнасць дамаўляцца ў прадстаўнікоў розных апазіцыйных сіл у Беларусі цяпер, улічваючы розны досвід розных гадоў? Ну, я хачу сказаць, што вы проста нагадалі пра маё далёкае мінулае, і зараз, скажам, жаночая такая палітычная актыўнасць, яна знаходзіцца як бы ў баку, скажам, у некім гетта. Вы самі з падарэння Ганну назвалі цэлую абойму мужчынаў, якія будуць адказваць за тое, што дамовіліся яны ці не дамовіліся. Канешне, шкада, што няма згоды сярод тых, хто спрабуе кіраваць гэтым працэсам, скажам так. Жаночы ўплыў я там не бачу абсалютна. У нас жанчыны, яны так на ўзроўні намесніц. Это добра, калі да іх яшчэ прыслухоўваюцца. Вось. Звычайна жанчын клікаюць, калі трэба стварыць масовку, там туды ісці, на поўнач, на поўдзень і так далей. Такім чынам шкада, што жанчыны не ўдзельнічаюць, скажам, у самім працэсе прыняцця рашэння. Это ніякая неправда, это проста, скажам, сітуацыя такая. Вось. Я ведаю, што сярод нашых палітыкаў ёсць людзі, якія абсалютна супраць гендэрнай роўнасці, таму што яны лічаць, што зараз такі цяжкі час, конфликтный час, что женщины хай лепш не выходят с этой самой кухни. И мы отримливаем абсолютно готовые решения. У меня уражение такое, я звычайный корыстальник, скажем, сбоку назираю за этим процессом. И я бачу, что вот это не сгода, так? И она вельми адмоўна уплывае на людзей, вельми адмоўна. И я думаю, что яна адштурхне частку свядомых людзей вось у гэты, скажем, вызначальны дзень для нас. Вольга, ці вы згодная з Нінай у тым, што калі б вось больш жанчынаў было ў кіраўніцтве, якраз то яны хутчэй бы дамовіліся? Ну, адчасці так. Я думаю, што, ну, хаця тут вельмі складана сказаць, разумееце, што тут пытанне таксама ў тым, наколькі самі мужчыны гатовыя да таго, каб прыслухоўвацца да меркавання жанчын, хаця часта нас таксама гучала раней, што ой, Вольга, да, ты была права. І потым уже пасталі больш прыслухоўвацца. Таму, можа быць, усё ж такі неяк гэта сітуацыя зменіцца, хаця сапраўды, на жаль, палітыка гэта цяжкая справа і ў маральным, і фізічным плане, таму, на жаль, не шмат жанчын гатовыя так актыўна ўдзельнічаць, хаця колькасць жанчын усё ж такі ў палітычных партыях, я думаю, таксама не маленькая. Адзінае, што, можа быць, яны не граюць такіх галоўных роляў, але сапраўды мне падаецца, што калі было былі б жанчыны кіраў то, магчыма, реально, вось учора таксама я вам скажу, што камітэт засідаў каля 3.5 гадзін, і я не ведаю, чым гэта магло б скончыцца, можа быць, і не дамовіліся бы нават тыя, хто учора сабраўся. Але, дзякую Богу, ёсць усё ж такі тое рашэнне, якое было прынята, я лічу, што яно аптымальнае, і, в прынцыпе, ну, паглядзім, канешне, як гэта будзе на практыцы рэалізавана. А Наталля, вось учора украінскі публіцыст Віталь Портніка ў інтэрв'ю «Свабодзе» даў вельмі жорсткую, ну, я б сказала, кантраверсійную ацэнку. Ён сказаў, што украінцы выходзілі на плошчу дзеля незалежнасці, а беларусы, якія цяпер выходзяць на вуліцы, абараняюць свой дабрабыт. Ось Ніна казала пра тое, што пратэсты пераважна сацыяльныя адбываюцца. Ці пагадзіліся б вы з такой ацэнкай Портнікава? У нас на сайце шмат людзей яму пярэчыць у каментарах. Ганна, калі дазволю, што я хацела б трохі адказаць на папярэдняе пытанне наконт апазіцыі і дамоўленасці, я магу сказаць, што асабіста я ў гэтай сітуацыі абсалютна давяраю Мікалаю Статкевічу. Я сядзела з ім нават у суседніх камерах у 10-11 годзе у турме КДБ. Я магу сказаць, што гэта мужны чалавек. І калі ён бярэ на сябе адказнасць за акцыю «Дзень волі», я ведаю, што ўсё будзе добра. І я ведаю, што гэта мужны чалавек, які амаль 8 гадоў сядзеў у зняволенні, што ён ніколі не падпісаў ніякіх дамоўленасцей з КДБ. І ў гэтай сітуацыі я лічу, што сёння ён адзіны мае права называцца лідарам апазіцыі. Што касаецца іншых палітыках, многіх з якіх я таксама паважаю, я лічу, што зараз нам всім надо змагацца разам, а ўжо на свабодных дэмакратычных выбарах у Беларусі ўжо выясняць адносіны, хто будзе лепшы, хто пападзе ў парламент, хто будзе кіраваць краіна. Гэта мы пабачым у вольны час. А зараз, паўтаруся, трэба быць разам. І трэба быць разам з народам. Што тычыцца непасрэднага вашага пытання наконт Віталя Портнікава, то я яго вельмі добра ведаю, паважаю. Але наконт Беларусі мы часта з ім маем спрэчкі. Таму што Віталік украінскі аналітык, ён не беларускі аналітык. Таму ў адносінах Беларусі часта у него такі, трохі такі паверхнасны погляд. І, канешна, сёння ў Беларусі праходзяць найперш сацыяльныя пратэсты, але беларусы, якія сёння пратэстуюць супраць ось гэтай галечы, гэта даведзеныя да адчаю людзі, яны таксама змагаюцца і за свабодную незалежную дзяржаву. Людзі становяцца грамадзянамі. На самой справе зараз адбываецца такая духоўная рэвалюцыя, духоўная беларуская рэвалюцыя. Людзі адчуваюць у сябе моц, мужнасць і права да пераменаў. Гэта на самой справе гістарычны перыяд, калі мы бачым вось такое нараджэнне беларускага грамадства, беларускай нацыі. Гэта вялікі час. А што тычыцца яшчэ раз украінцаў, то, канешне, для беларусаў украінцы гэта прыклад, таму што сёння украінцы ідуць на фронт дзеля змагання за сваю незалежнасць. І таму беларусы таксама павінны нешта рабіць для сваёй незалежнасці і павінны выходзіць на акцыі. Таму што ў кожны час, у кожнага пакалення свае выпрабаванні. Нашы дзяды, нашы бабулі ваявалі ў партызанскіх атрадах за сваю краіну. Мы сёння можам выходзіць на мірныя акцыі і дабівацца пераменаў. Таму што калі мы гэтага сёння не зробім, то яшчэ некалькі дзесяткаў гадоў аб нас будуць выціраць ногі гэтай улады. І час зараз вызначацца, час выходзіць на вуліцы, час змагацца і нарэшце добиваться того часу, калі мы будзем вольныя, калі мы зможам жыць у нармальнай, у тым ліку заможнай краіне. Вось Наталя кажа пра мірныя перамены. Вольга, як вы мяркуеце, вось ці канчаткова ўжо пахаваная надзея на агульнанацыянальны дыялог, на нейкі круглы стол, магчыма, паміж грамадскасцю і ўладай, да чаго заклікаў Александр Лукашэнку рэдактар «Народнай волі» Ёсіф Сярэдзіч? Ну, ведаеце, тут, я думаю, што, канешне, улічваючы сітуацыю, якая склалася пасля затрымання лідара, у мяне асабіста, канешне, у мяне такая злосць, хаця я такі чалавек, які завжди каже тим, що ну треба домовлятися, не треба повторати сценару розвиття ніяких подій, щоб гинули ці ніяк під удар попадали люди, під удар попадали білоруси. Я сподіваюся, все ж таки, що влада більш відказно поставиться до тої ситуації, яка зараз відбувається, проаналізує все і спинить свої репресії, хоча, звісно, я тільки може бути моєю надією. Я сподіваюся все ж таки, що некий діалог, звісно, обумовлений діалог, не діалог, ведаєте, який зараз може відбуватися, але з боку Лукашенки ніяких заходів до того, щоб не змінилася ситуація, не буде. І питання на кінці цього круглого стола, хто буде за ним сидіти, так само важливо, да, з ким хто буде розмовляти, це тяжко усвідомити, але я сподіваюся все ж таки, що мирні протести і люди, вони зможуть повпливати на владу, влада їх почує і почне зміняти свою політику у тим ліку, тому що те, що зараз відбувається, відомо, що білоруси не відступиться, і ми годна нація, яка хоче, щоб до нас прислуховувалися, щоб виконували навіть ті закони, які є у Білорусі сьогодні, що влада не робить ніяк, да, і по затриманню це бачно, по тих репресіях, які відбуваються. Ось. Тому мені подається, що ми повинні не допустити сценару розвиття подій Майдану українського, але все ж таки ми повинні виказувати свої протести, виходити, доносити уладам, що ми не згодні з тою політикою, яка зараз відбувається, і ми потребуємо її змінити на користь білорусів у всіх, во всіх накірунках, і у соціальному, економічному, і в остатніх. А Ніна Стужинская, я почитала днями, вы у Фейсбуку одних из комментариев написали, что БНР, Белорусская Народная Республика, потребует справедливые историчные оценки. Як вы меркуете, коли день заснования БНР у Беларуси станет, в каким выпадку, станет державным святом, как это теперь в Украине? Вы видите, что я вот тут, вот я как раз оптимист. Магчыма, я не сказала таких пафосных промоў і заклікаў. Ну, прабачце, што называецца. Я з Мінска ж прамаўляю. Вось. І хачу сказаць, а вот тут якраз я верю, што это дастаткова хутка адбудзецца, таму што это наш грунт. Вось тут згадывалі украінскага палітолага, які даволі скептычна адзываўся ад беларускіх памкненнях. Я хачу сказаць, так, беларусы прагматычныя дастаткова. Яны цэняць дабрабыт. Але ўсё ж такі ідэя нацыянальнага дома, яна перад усім. Беларусь перад усім. Таму што даўно ўжо прыйшлі да такой высновы беларусы, што толькі ў нацыянальным доме, толькі пад дахам незалежнай дзяржавы можна дасягнуць гэтага дабрабыту. Это па-першае. Ну і па-другое, я не верю ў дыялог, шчыра кажу. Хацелася бы, вельмі. Але вот тыя стасункі, які маем вось па праблеме нават гістарычнага мінулага, наконт змены палітыкі нацыянальнай памяці. Вот зараз, колькі мы не толкуем, што это просто ўжо некая лагічнасць паводзінаў у галіне ідэалогіі. І тут ніякіх крокаў наперед нема. Тому я просто верю, что здоровый сенс у субботу конкретно, у нас великую святую дату в этот день, все ж таки переможе. Вольга, коли ласка, поводле вас, коли день заснования БНР Беларуси станет державным святом, як в Украине? Ну, мне хотелось бы, конечно, как бы это было худшее, как бы и сегодняшняя влада разумела сенс этой подеи в историческом плане, как бы все ж таки и у подружников по истории, и больше надавалось уваги таким важным подеям, как вот створение державы, как и незалежность, суверенитет. Тому я сподіваюся, что это будет в худким часе. От нас так само, конечно, это залежит, и мы повинны, как белорусы, быть отказанными не только за себе, але и за тех людей, которые на нас глядят. Тому саправды важно 25 сыковика быть разом, не допустить никаких провокаций с боку улады, отсветковать годных этот день, показать уладзе таксама аб тым, што мы гатовыя і выходзім на мірныя пратэсты, і патрабаванні нашы абсалютна законныя, што мы не згодны з тым, што сёння адбываецца ў Беларусі. І, канешне, пабачыць адзін аднога, і проста, ну, как бы для людзей это свята, сапраўды, і мы таксама пра гэта кажам, што мы павінны гэты дзень разам святкаваць з тымі, хто лічыць, што для Беларусі гэта свята. Я дзякую удзельніцам сённяшняй перадачы «Толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соусь. Пра дзень волі, як пра сымбалі, як пра кульмінацыю акцыі сацыяльных пратэстаў па ўсёй Беларусі, мы гутарылі з лідаркай хрысціянска-дэмакратычнага руху Вольгай Кавальковай, а таксама з былой палізняволенай, галоўнай рэдактаркай сайту «Хартыя 97» Натальяй Радзінай і гісторыкам, грамадскай дзеячкай Нінай Стужынскай. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.